महाभारत वन पर्व पंचसप्तत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः रावण कुंभकर्ण विभीषण खर और शूर्पणखा की उत्पत्ति तपस्या और वर प्राप्ति तथा कुबेर का रावण को श्राप देना। मार्कण्डेयवाच पुलस्त्यस्य तु यः क्रोधाद् अर्धदेहो भवन् मुनि वैश्रवाणाम सक्रोध स वैष्णवण मेच्छत। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन पुलस्त्य के क्रोध से उनके आधे शरीर से जो विश्रवा नामक मुनि प्रकट हुए थे वे कुबेर को कुपित दृष्टि से देखने लगे। बुभते तम तु संक्रोधम पितरम राक्षसेश्वर कुबेर तत्प्रसादार्थम यतते स्म सदा नृप। युधिष्ठिर, राक्षसों के स्वामी कुबेर को जब यह बात मालूम हो गई कि मेरे पिता मुझ पर रुष्ट रहते हैं तब वे उन्हें प्रसन्न रखने का यत्न करने लगे। स राज राज ओलंकायाम न्यवसन नर वाहन राक्षसी प्रददौ तिस्र पितुर्वहि परिचारिका। राज कुबेर स्वयं लंका में ही रहते थे। वे मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी आदि की सवारी पर चलते थे इसलिए नरवाहन कहलाते थे। उन्होंने अपने पिता विश्रवा की सेवा के लिए 3 राक्षस कन्याओं को परिचारिकाओं के रूप में नियुक्त कर दिया था। ता सदा तम महात्मानं संतोषे सुम उद्यता ऋषिं भरत शार्दूल नृत्य गीत विशारदा। भरतश्रेष्ठ, वे तीनों ही नाचने और गाने की कला में निपुण थी तथा सदा ही उन महात्मा महर्षि को संतुष्ट रखने के लिए सचेष्ट रहती थी। पुष्पोत्कटा चराका च मालनी च विशाम्पते अन्योन्यस्पर्धया राजन् श्रेयस्कामा सुमध्यमा। महाराज, उनके नाम थे पुष्पोत्कटा, राका तथा मालिनी। वे तीनों सुंदरियां अपना भला चाहती थी इसलिए एक दूसरे से स्पर्धा रखकर मुनि की सेवा करती थी। सतासाम भगवान तुष्टो महात्मा प्रददौ वरान लोकपालोपमान पुत्रान एकैकस्या यथेप्सितान। वे ऐश्वर्यशाली महात्मा उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो गए और उनमें से प्रत्येक को उनकी इच्छा के अनुसार लोकपालों के समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। पुष्पोत्कटायां जज्ञाते द्वौ पुत्रौ राक्षसेश्वरौ कुंभकर्ण दशग्रीवौ बलेना प्रतिमौ भुवि। पुष्पोत्कटा के 2 पुत्र हुए रावण और कुंभकर्ण। ये दोनों ही राक्षसों के अधिपति थे। भूमंडल में इनके समान बलवान दूसरा कोई नहीं था। मालनी जनयामास पुत्रमेकं विभीषणं राकायां मिथुनं यज्ञे खर शूर्पणखा तथा। मालिनी ने एक ही पुत्र विभीषण को जन्म दिया। राका के गर्भ से 1 पुत्र और 1 पुत्री हुई। पुत्र का नाम खर था और पुत्री का शूर्पणखा। विभीषण स्वरूपेण सर्वेभ्योभ्यधिकोभवत स बभूव महाभागो धर्मगुप्ता क्रियारति। इन सब बालकों में विभीषण ही सबसे अधिक रूपवान सौभाग्यशाली धर्मरक्षक तथा कर्तव्यपरायण थे। दशग्रीवस्तु सर्वेषां श्रेष्ठो राक्षसपुङ्गवः महोत्साहो महावीर्यो महासत्व पराक्रम। रावण के 10 मस्तक थे। वही सब में ज्येष्ठ तथा राक्षसों का स्वामी था। उत्साह बल धैर्य और पराक्रम में भी वह महान था। कुंभकर्णो बलेनासि सर्वेभ्योभ्यधिको युधि मायावीरण सौंढश्च रौद्रश्च रजनीचरः। कुंभकर्ण शारीरिक बल में सबसे बढ़ा चढ़ा था। युद्ध में भी वह सबसे बढ़कर था। मायावी और रणकुशल तो था ही, वह निशाचर बड़ा भयंकर था। खरो धनुष विक्रांतो ब्रह्मविद ब्रह्मद्विद पृथितासन सिद्ध विघ्न करी चापी रौद्री सुरपर्ण खा तथा। खर और धनुर्विद्या में विशेष पराक्रमी था वह, ब्रह्मर्षियों से द्वेष रखने वाला तथा मांसाहारी था। सुरपणखा की आकृति बड़ी भयानक थी, वह सिद्ध ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डाला करती थी। सर्वे वेद विद सूरा सर्वे सुचरित व्रता उसो पित्रा सहरता गंधमादन पर्वते। वे सभी बालक वेद वेत्ता सूरवीर तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले थे और अपने पिता के साथ गंधमादन पर्वत पर सुखपूर्वक रहते थे। ततो वै श्रवणम तत्र ददृशुर्नर्वाहनम पित्रा सार्धम समासीनम ऋद्धया परमयाजुतम। एक दिन नरवाहन कुबेर अपने महान ऐश्वर्य से युक्त होकर पिता के साथ बैठे थे। उसी अवस्था में रावण आदि ने उनको देखा। जाता मरसा ततस्ते तो तपसे धृत निश्चया ब्रह्माणम तोषयामा सुर घोरे तपसा तदा। उनका वैभव देखकर उन बालकों के हृदय में डाह पैदा हो गई, अतः उन्होंने मन ही मन तपस्या करने का निश्चय किया और घोर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर दिया। अतिष्ठदेक बापाद इन सहस्रम परिभत्सरान वायु भक्षो दशग्रीव पंचाग्निषु समाहितः। रावण सहस्रों वर्षों तक एक पैर से खड़ा रहा। वह चित्त को एकाग्र रखकर पंचाग्नि सेवन करता और वायु पीकर रहता था। अरसा ये कुंभकर्णो जताहारो जतव्रतः विभीषण शीर्णपर्णम एकमभ्यवहारयन्। कुंभकर्ण ने भी आहार का संयम किया, वह भूमि पर सोता और कठोर नियमों का पालन करता था। विभीषण केवल एक सूखा पत्ता खाकर रहते थे। उपवास रतिर्धीमान सदा जप्य परायण तमेव कालमातिष्ठन् तीव्रम तप उदारधि। उनका भी उपवास में ही प्रेम था। बुद्धिमान एवं उदार बुद्धि विभीषण सदा जप किया करते थे। उन्होंने भी उतने समय तक तीव्र तपस्या की। खर सुरपर्ण खा चैव तेषां वै तप्यतां तपः परिचर्यां च रक्षां च चक्रतुरहेष्टमानसौ। खर और सुरपण खा ये दोनों प्रसन्न मन से तपस्या में लगे हुए अपने भाइयों की परिचर्या तथा रक्षा करते थे। पूर्णे वर्ष सहस्रे तो सिरच्छित्वा रथान जुहोत्यग्नो दुराधर सेना तुष्य जगत प्रभु। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्धर्ष दशानन ने अपना मस्तक काट कर अग्नि में उसकी आहुति दे दी। उसके इस अद्भुत कर्म से लोकेश्वर ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए। ततो ब्रह्मा स्वयं गत्वा तपस्वान्यं वारयत प्रलोभ्य वरदानेन सर्वान् एव पृथक पृथक। तदनंतर ब्रह्मा जी ने स्वयं जाकर उन सबको तपस्या करने से रोका और प्रत्येक को पृथक पृथक वरदान का लोभ देते हुए कहा। ब्रह्मोवाच प्रीतोऽस्मि वो निवर्तध्वं वरान् वृणुत पुत्रकाः यद्यदेष्टमृते त्वेकम् अमरत्वं तथा सुतत। ब्रह्मा जी बोले, पुत्रों मैं तुम सब पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो और तपस्या से निवृत्त हो जाओ। केवल अमृतत्व को छोड़कर जिसके जो जो इच्छा हो उसके अनुसार वह वर मांगे, उसका वह मनोरथ पूर्ण होगा। यद्यदग्नौ हुतम सर्वम शिरस्ते महदीप्सया तथैव तानि ते देहे भविष्यन्ति यथेप्सया। तत्पश्चात उन्होंने रावण की ओर लक्ष्य करके कहा, तुमने महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की इच्छा से अपने जिन जिन मस्तकों की अग्नि में आहुति दी है ये सब के सब पूर्वत तुम्हारे शरीर में इच्छा अनुसार जुड़ जाएंगे। वैरूप्यम च नते देहे कामरूप धरस्तथा भविष्यति रणे वीणां भविष्यति रणेरीणाम विजेता न च संशयः। तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार की कुरूपता नहीं होगी, तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे तथा युद्ध में शत्रुओं पर विजयी होगे, इसमें संशय नहीं है। रावण उवाच गंधर्व देवासुरतो यक्ष राक्षसतथा सर्प किन्नर भूतेभ्यो न मे भूयात् पराभवः। रावण बोला, भगवन गंधर्व देवता असुर यक्ष राक्षस सर्प किन्नर तथा भूतों से कभी मेरी पराजय न हो। ब्रह्म उवाच ये ते कीर्तता सर्वे न तेभ्योऽसि भयं तव ऋते मनुष्याद् भद्रं ते तथा तद्विहितं मया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जिन लोगों का नाम लिया है इनमें से किसी से भी तुम्हें भय नहीं होगा, केवल मनुष्य को छोड़कर तुम सबसे निर्भय रहो, तुम्हारा भला हो। तुम्हारे लिए मनुष्य से होने वाले भय का विधान मैंने ही किया है। मार्कण्डे उवाच एव मुक्तो दशग्रीव तुष्ट समभवत्तदा अवमेदेहि दुर्बुद्धिर् मनुष्यान् पुरसादकः। मार्कण्डे जी कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दशमुख रावण बहुत प्रसन्न हुआ। वह दुर्बुद्धि नरभक्षी राक्षस मनुष्यों की अवहेलना करता था। कुंभकर्ण मतो वाच तथैव प्रपितामह सवब्रे महतिं निद्रां तमसाग्रस्त चेतनः। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वर मांगने को कहा, परंतु उसकी बुद्धि तमोगुण से ग्रस्त थी, अतः उसने अधिक काल तक नींद लेने का वर मांगा। तथा भविष्यति चुक्त्वा विभीषण मुवाच वरम वृणीष्व पुत्रत्वं प्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः। उसे ऐसा ही होगा यो कहकर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और इस प्रकार बोले, बेटा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम भी वर मांगो। ब्रह्मा जी ने यह बात बार बार दोहराई। विभीषण उवाच परमापद्गतस्यापि नाधर्मे मे मतिर्भवेत् अशिक्षितं च भगवन् ब्रह्माश्रम प्रतिभातु मे। विभीषण बोले, भगवन बहुत बड़ा संकट आने पर भी मेरे मन में कभी पाप का विचार न उठे तथा बिना सीखे ही मेरे हृदय में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग और उपसंहार की विधि स्फुरित हो जाए। ब्रह्मोवाच यस्माद्राक्षसयोनौ से जातस्यामित्रकर्षण नाधर्मे धीयते बुद्धे अमरत्वं ददानिते। ब्रह्मा जी ने कहा, शत्रुनाथन राक्षस योनि में जन्म लेकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती, इसलिए तुम्हारे मांगे हुए वर के अतिरिक्त मैं तुम्हें अमृत्व भी देता हूँ। मार्कण्डे वाच राक्षसस्तु वरम लब्ध्वा दशग्रीवो विसाम्पते दंकायाश्चावयामास युधिं जित्वा धनेश्वरम्। मार्कण्डे जी कहते हैं, राजन राक्षस दशानन ने वर प्राप्त कर लेने पर सबसे पहले अपने भाई कुबेर को युद्ध में परास्त किया और उन्हें लंका के राज्य से बहिष्कृत कर दिया। हित्वा स भगवान लंकाम आवसद गंधमादनम गंधर्व यक्षानुगतो रक्ष किं पुरुषैः। भगवान कुबेर लंका छोड़कर गंधर्व यक्ष राक्षस तथा किम पुरुषों के साथ गंधमादन पर्वत पर आकर रहने लगे। विमानम पुष्पकम तस्य जहारा क्रम्य रावण शशाप तम श्रवणो न त्वामेतद् बहिष्यति यस्तु त्वां समरे हन्ता तमेवैतद् बहिष्यति अवमन्य गुरुं मां च क्षिप्रं त्वं न भविष्यसि। रावण ने आक्रमण करके उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। तब कुबेर ने कुपित होकर उसे साप दिया, अरे यह विमान तेरी सवारी में नहीं आ सकेगा, जो युद्ध में तुझे मार डालेगा उसी का यह वाहन होगा। मैं तेरा बड़ा भाई होने के कारण मान्य था, परंतु तूने मेरा अपमान किया है, इससे बहुत शीघ्र तेरा नाश हो जाएगा। विभीषणस्तु धर्मात्मा सतां मार्गम अनुस्मरन् अन्वगच्छन् महाराज श्रिया परमयायुतः। महाराज विभीषण धर्मात्मा थे, उन्होंने सत्पुरुषों के मार्ग का ध्यान रखकर सदा अपने भाई कुबेर का अनुसरण किया, अतः वे उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हुए। तस्मै स भगवान तुष्टो भ्राता भ्रात्रे धनेश्वरः सेनापत्यं ददौ धीमान यक्ष राक्षस सेनयोः। बड़े भाई बुद्धिमान भगवान कुबेर ने संतुष्ट होकर छोटे भाई विभीषण को यक्ष तथा राक्षसों की सेना का सेनापति बना दिया। राक्षसा पुरसादाश्च पिशाचाश्च महाबला सर्वे समेत्य राजानम् अभ्यसिंचन दशाननम्। नरभक्षी राक्षस तथा महाबली पिशाच सबने मिलकर दशमुख रावण को राक्षस राज के पद पर अभिषिक्त किया। दशग्रीवस्य दैत्यानां देवानां च बलोत्कटः आक्रम्य रत्नान्यहरन् कामरूपी विहंगमः। बलोन्मत्त रावण इच्छानुसार रूप धारण करने और आकाश में भी चलने में समर्थ था। उसने दैत्यों और देवताओं पर आक्रमण करके उनके पास जो रत्न या रत्नभूत वस्तुएं थीं उन सब का अपहरण कर लिया। रावयामास लोकान् यत्तस्माद् रावण उच्यते दशग्रीव काम बलो देवानां भयमादधत। उसने संपूर्ण लोकों को रुला दिया था, इसलिए वह रावण कहलाता है। दशानन का बल उसके इच्छानुसार बढ़ जाता था, अतः वह सदा देवताओं को भयभीत किए रहता था। इति श्री महाभारत वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि रावणादि वर प्राप्त पंचसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोख्यान पर्व में रावण आदि को वर प्राप्ति विषयक 275वां अध्याय पूरा हुआ।